الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم مسئلہ دا رسالت کے پنہو شبہاتو کے دری شبہات مخ کے ذکر شو شبہات جبریل علیہ السلام پا حق کی کہ ازمونگا دشمن دے او شبہا پا حق دا سلیمان علیہ السلام کی چاہا سحر ہو جادو کہو او شبہا پا حق دا ملائکو کی ناغی طول عصمت بیان شو سلورم ذکر کی دی یہودی یو بل سازش او یو بل دی گمراہی طریقہ چراب اغلو نبی علیہ السلام بناستو مومنان بناستو دی برالو ندیو نبی علیہ السلام تا دیر پا دب باندیوی چی راعنا راعنا مطلب ہے پدی کی داو چی دا مومنانم داو وی لکہ دی بوی چی دا دیر دا عدب لفظ دے او دی وائی نمونگ بیم وائی چی دی که دا پیغمبر عدب دے احترام دے ناغیبوم چر طویلی پیغمبر تا چراعنا ملا حکم راولی گو چدا لفظ موائے دیکھ غلط معنی دی یا با پیغمبر بے دبیوشی یا پہ کہ بالکل تاسو کفر تلال شے دا لفظ موائے دار سوک چی راشی دا سنو دا عدب الفاظ ہوئی کنا کب غابات شانو خلق بور سر تدخ پل مطلب دا پارنو تورتلو سر بیوی چی بادشاہ سلامت دا دا غیو دعا واغتا کنا چی تدی پا امنی و پا سلامتی آئی اسے ہی خبر ہوا پدی باغا خوشا لی دو کله وی ابیت اللعنه ته دې هر بد رد او سپګو سپورو نه بچي دا وی چا وی قربان چا وی مهربان نو سال الفاظ بغلطو صبح صحیحو ناغیم دا لفظ راوړو پیغمبر په حق کې تدی یو معنا صحیحو چغی و خلقو تا پا ذهن کدا غوردولا چیزا مونگا دا مطلب دے چیزا دا رعایت ندے رعایت نراعینا اے پیغمبر آزا مونگا ام خیال ساتا چیزنگا دے نورو خلقو خیال ساتی توجہ تا کئے او خبری و سرکے نمونگا ستا خبرو تا دیر محتاجیو پا شوق کیو نراعینا تا دا مراعات نده مفاعله دا راع و راعی کمانه ازل که دا مجرد دا خواه چیزا مونگ رعایتو که مونگ تا توجهو که خنور امانی پاکی غلطی وی ذکری رست و راضی صورت نسا کی چیزی با پی جبا تاو کلا راعی نا نراعی پا عربے کے ویلشی چوپانتا چرواہا چکڑی بیزی سری ناغتا ویلشی نیکی دی بیدہ بے نسبت ہوں یا بیغی نسبت کا اچتا خمخ کیوں تا دی عربو غړي بيزي سرولي کنه دا د انبیاء او سنت دی هر پیغمبر دا کار کړی دی خو دی بو ته د به په ژبان دی چې ای زمونږ شپن کیا به زبیوا زم د لفظ رعونت نه دی او رعونت ویل شي قما قلتوب تا پیغمبر زوی داسې وی چې ته مونږ ټولو کې بے وقفی نزاد کفر نسبت او بل داد چی راع پاگی خپلا جب دا یہودو کی نگاہ بانتا ہموی لشی چی راعینا تزمونگ نگاہ بانینو سا پوجی باندی ارسو سم سم دی او امن و امان دی دستا دا وجینا دا ام دا خدای توب نسبتو مانی ډیر غلطه وي پکې نو الله حکم راولي کو چې دا مو آئے دا لفظ مو آئے ایو الذین آمنو ایمانو علو لا تقولو راعنا مو آئے پیغمبر تا چی راعنا دا لفظ مو آئے بس دا پر لفظ مبهم دے غلط تے دا سیرستو ډیر الفاظو په دې امت کې مشهور شیو کنه خلق به استعمالول او دا غي معنا صحیح نه و پتاوي زونو کې یا بذوح لفظ به دا بذوح معنا پته نه لګی دا چې بذوح ستوي په جزا سره لفظ چې معنا نه معلومه ناغی استعمال نہیں پکار یا دا پیغمبر پا حق کی راشی دا فی البلائی والوبائی والقحط والمرض دا غطول دا اللہ صفات تی کنا او چیتی پیغمبر تا استعمال ہے ناغی تا نسبت کے دو لوحیتو ناغی الفاظ پا کیوں را لکنا هر مبهم لفظ چې دا غي معنا کې اشکالي ابهامي نا پرې خودل پکار دی ښه که خلق په دعا کې وای چې الله زما دا کار وکړي په برکت د فلاني نه برکت معنا څه ده معنا وکړه کوم معنی نه نو پرې ده لا تقولو راینا یا وی چې په حرمت د فلانی نه حرمت سمانه یا په حق د فلانی نو د حق سمانه په خدای حق شته یا په توفیل توفیل د فلانی نو توفیل ستوي ورته معنی نه پوهیږي نو هغه الفاظ موایا د دینه من راغلی ده که ته وای چې زه صحیح معنا کول شم د هر یو کنه صحیح معنا وای معنا کول شي خو ته خبر نه د خپل دین نه چې دعاګانې یا ذکرونه یا سجدي هغه ټول منقول دي ځانه باندې جوړه تو ما توخه چې دا الفاظ د صحابه په عمل کېشتا هغه جرداد دعا کړی و او تابعینو دا یې مو چې د دین کوم مشران دي دا غینه چې تداسه نقل شتا چې غی دعا کړی او پاره کې دا الفاظ مستعمل کړی چې په برکت ته پیغمبر اوه کنه کوي چرته په حق د پیغمبر حق د اولیاءو دا خو نه دي نقل شوی چې نقل نه نو هغه به نه استعماله ښه ځکه نقل ضروری دی تاسو نه ګورئ چې دعای مسنونه وته ولي ویل شي ادعیه مسنونه یعنی هغه دعاګانې چې هغه په سنت کې راغلي دي نو هغه وایا دا دعا په سنت کې نه راغلي چې ببرکت فلان بحق فلان بجاه فلان بحرمت فلان دا ندی راغلی مودی وجه ندی استعمال ندی صحیحا تو مانا کوا نو کوا کنا تاویلاتو تساجت تاویل خوبا پاگا جملہ کی کلمہ کی کہے چیا قرآن کی راغلی یا حدیث کی راغلی نو دادا چیا جملہ دا چیتا داغا خدمت کہے و تاویلات والا کہے دار چیا جملہ دا صلی ندی معلومو تاویلات والا کہے ایمان والا موائے تاثر آئینا وقول انظرنا اوائے دا دی پزے باندی جائز لفظو صحیح لفظو چمونگتاو گورا انظرنا مونگتاو گورا کرن دا صحیح دی کس نقصان نشتا دقا مبهم مشکوک لفظ پریده او معلوم لفظ اوائے چی انظرنا واسمعوا او قبول کې دي حکم لره الله دا حکم قبول کې وللکافرین عذاب الیم چې څوک نه قبول کنه کافرانی نغیز په عذاب دردناک دي هغه موږ به وایو وي بس دا ډیر ښه الفاظ دي دا د دعا ادب دی وي دا کوم ځای ادب وو نغیل زور نه ورکړه دغه صورت النساء کې مراغلی او چيالي سيادت کې چې من الذين هادو دا چې مرض دی او مذهب دی من الذين هادو يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم دې به جيب له زور ورکو چراعينا ليا بالسنتهم دا دی یهودو عملو خواه مبهم الفاظ استعمالول دا داغی کار دی دا خلقو کی دا گمراہی دا پارا دا سلورم شو بہا رد شو او عام قانون جوړ شو چپ دواگانو کیو پا ذکرونو کیو بہار اغا لفظ استعمال چاگا معلوم وی منقول وی وانظرنا ذات قرآن وی کنا دیده تووی وقول انظرنا بریلیان دلتا دلیل نیولی ذکر آغی چی صلاة و سلام وی کنا نور سرداسی وی چی یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا زمون په حال نظر وکه زمونږ سوال واوره زمونږ او دلیل دا پیش کی چې وګوره دلته نوې چې وقول انظرنا وای دا چې انظرنا ای ظالمان دی خو دا وې تا ته ویلې دي قولو کې مخاطب ته کنا غځه کې صحابه او تاغه وخت کې وی چې تا ته ویلو چې انظرنا ازوی مدادا چور پسی واسمعو مراغلے کنا واسمعو نتا واوری دا پیغمبر خبرا چتا تیوی چی واسمعو قبولیے کے نتا قبول کو یوازی انظرنا خو ندے واسمعو ورسرام دے کنا خوا دا دیدہ سی دلیلو نی ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين نخو خيو محبت نکيغه کسان چې کافران دي سوق دي چې او اهل کتاب دي او بل مشرکان دي دواړه خبر دواړه قسم خلق ندي خوشاله ندي خوشاله استاسو په خیر او استاسو په برکت او استاسو په دین اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ چِنَازِلْ قِلِيشِ فَتَاسُ بَانْدِيسَ خیر و برکت در افستا سنا چی قرآن دے خیر یہ دلتا قرآن تا ہوئی گورا داغیر دیر پا دی باندی خفا دی خوا اہل کتاب او مشرکان چی پا دی مومنانو باندی ولی قرآن نازلی گی دی لایق شو مونږ لایق نشو. الله جواب کوي والله یختص برحمته من یشاء. الله دې چې خاص کوي خپل رحمت پاچا باندې چې خوښي شي هغه رحمت او فضل یې په دې پورې خاص کو او تاسو یې ته محرومه کړې دا هغه کار دی. تاسو خو یې چې دا فضل عظیم با مونږ لراځي نا والله ذو الفضل العظیم الله مالک دی د ډیر لوی فضل چې هغه د پیغمبر یې د نبوت او ها تاسو مالکان نه کني تاسو با چالسو ورکړیو خلق بام د لوګي تندې نه مړ کړو رستو راضی بیا آل عمران کې پینځمه شوبه اعتراض وکړو د قران په یو قانون باندې چې هغه تنسخ وي ناسخ او منسوخ اصول کې مونږ ویلو کنه چې په ځای برازي ناسخ او منسوخ اول خود نسخ پل مانا چه نسخ پسو مانو سر راضی نو نسخ پا مانا ده لرکولو ازاله لرکول یو شی لرکی بس زائله کی لگه صورت حج کی براشی باون چلاوی پیغمبرانو انبیاءو کله بیانو کونو شیطان داغی په بیان کې خلق ته رد واچو نفینسخ الله ما یلقی الشیطان الله په خپل فضل سره شیطان هغه وسوسه لري کړی منسوخ به کړی فینسخ الله الله منسوخ کړي لري کوي او مومنانو ذلونو کې به خبره محکمه کړي نیو معنا لري کول ازاله او دوی معنا بدلول امرازي بدلول سورې نحل کې راغلیو 101 کې نحل کې وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ الله وکړه چې مونږه بدل کو یو آیات په بل آیات الله خپويږي حکمت یې معلوم دی هغه ته نو قالوا انما انت مفتر د دې پیغمبر ته مخشي بیا ځان نه جوړه معنا بدلول لنسخ معنا بدلول او درې معنا لیکل لیکل سورې یاسیه کې راغلی یو کم دیرش کې چلا با قیامت کې خلق العمل نامی ورکی اور تبوی انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون مونږ لیکلی دي مونگ با لکل کولو چی تازو با سکولنا با هم لکل کنا انا کننا نستنسخو مونگ با لکل چی تازو سکول کنا دلتا دا نسخ مانا ازالا بدلی دوڑا سیدی نو دا نسخ لغوی مانا شوا او شرعی معنی دا چلا کلی او حکم بدل کی داغی پزیبان دی بل حکم نازل کی که حکمی که آیتی که دینی دی طولو تا شاملی گی خواه که کتابی پخوانی دینو نا منسوخ شو چکل اللہ اسلام دین دنیا تراولی گو ناو یہودیت و عیسائیت وغیرہ سب منسوخ شو دقا سے ایک پخانی کتابونا تورات انجیل زبور نور صحف هغه منسوخ شو کله چې قران نازل شو بدل یې کړو کنه دغه سي احکام او احکام که مخکې امتونو کې نو هغه دې امت کې منسوخ شو کغه ارور او د خور نکاح کې دوه منسوخ شوي دي که دوه خويندې یا مقولو په نکاح کې نو منسوخ شوي دي په هغه وو هغه په خانو دینونو کې ونو کوم با بغیر د جمعات نه نه کې دوه منسوخ شوي دي غنیمت مال با سوزیدو نو منسوخ شوي دي دا احکامی خواه نگور دے مثالون دی خواه پدی امت کے خصدا سی منسوخی چپاگی عمل حرام دے او صدا سی منسوخی چپاگی عمل جائز دے خو لا واجب ندی فرض ندی تا خواه خدا نو بیت المقدس قبله وا نا منسوخ شو چې کله بیت الله ته مخواړول شي نو پاغه عمل حرام دی هغه ته منسوخ دی کنه داسې مثال نه ګوره په اول کې په دې امت کې د جمعې پر ورځ باندې غسل واجب وو نبی صلی الله علیه وسلم چې سموده تیر شو نو بیا وجوب ختم شو بس استحباب کې پاتې شو کسو اوصل کې ډیره حدا ثواب به ډیر کی کنه کې نو نیولې نه دي واخ واخ سره به احکام بدلیدو وجداوا چې پاول کې ډیره زیاته سختی وا ا مسلمانانو صحابه کرام به سخت کارونه کړیو ګرمي بو جامی به اکثر غټی وی دواله نو چې وبدري زنمانځ کې باندې یو بل د بدبوی نه تنګو حضرت نبی صلی الله علیه وسلم چې غسل بخامه ښا کوي تاسو می ملائکو مينو بیا ته ضرر رسی کنه او چې کله خدای فضل وکړ وسات راغی او کپڑے جامی جوړی ډیر شوي نو بس بیا حکم د وجوب نه استحباب ترا کوشو دې ټول منسوخ ویل شي په یو معنا کې ښا بل مثال د قربانې غوښې چې وی نو په اول کې پیغمبر حکم کړو چې درې ورځې پس غوري چې کار غوښو نو وینم په درې ورځې کې به تقسیم وای او په خلکو باندې دا حکم چې بیا وروسته ورو خدای فضل وکاو ارچا قربانې کولی کولی نو حکم یو کې جزاوس کتر بل کا لیک دینو خیر دی نا حکم هغه سختی لري شو کنه ځکه چې اول کې با ډیرو کمو خلکو قربانی کوله نو نور جزان به دغه سیناستو نبی صلی الله علیه وسلم حکم کوي چې ګوره ځان سره پرینو دی ورکه ورکه په خلکو باندې او رستو بیا دانو نو بس وی چې خیر دی دغه سې د روجې مسله د یوم عاشورا روجا تر څو وخت پورې واجب و چې نبی له اسلام د دینه تاسو کو چې دا روجا تاسو څنګه نیسه یا بنی اسرائیل هغه وی په دې ورځ باندې فرعون غرق شو او زمونږ مشران موسی علی السلام سره خلاصیونو مونږه دا غیو جنې نیسو نبی له اسلام وی چې نحنو احق بموسی منکم تاسو موسی علیہ السلام ته دمر نه نه زه خود مون غرورم مون به نسو ها خود راو چی حکم داو چی يهوديانو سره با اتفاق نکیک نو یزدی یو دی له سم نسی امون به چی ان شاء الله مخ کال لراشی کنا نو یا بو سره د مخ کنه یو مرګری کو نو نه هم اول سم بشی یا بو سره د رستنه یو راټینګ کو نو له سم یو له سم بشی و چې يهودو سره اتفاق رانه شي دومره وزن ساتي ها. نو بیا ورو ته رمضان حکم راغې نو هغه عاشورا وسو ثوابی رو جشوا وجوبی نشوا مستحب کې پاتې شو دته هم نسخ وی ښا دغه سوي د ایامي بیل چې د هر میاشتې د هر لسمه سوار لسمه پین لسمه دا وی په خوا واجب ونه نو رمضان سره دا منسوخ شو استحباب شته دی ډیر فضیلت یې دی ځکه یو روزه په لس باندې حسابېږي چې په میاش کې د درې ورځې ونیوي نو میاش وکنه چې ټول عمر یې کینو ټول عمر دې روزه شو لکه داوود علیه السلام نو ثواب شته حضور چا وجوب نشته ها دا سدیر احکام داسې ښا عبد الله بن سعود وی چې مونږه حبشو ته هجرت کو ناغه وخت کې به مونږ نبی علیہ السلام سره په مانځکې هم خبرې کولې چې رالو د حبشنا نبی علیہ السلام په مانځو لاړو مونږه السلام علیکم وینو جواب را نکړو مونږ ډیر خپه شو نبی علیہ السلام وګرځاو نو مونږ ته وی چې حکم بدل شوی دی ښا ځکه آیات نازل شوی دی چې وقومو لله قانتین ودریږي الله تا خاموش ها نو تکلم ختم شو نسخ منسوخ شو دا مثالونه دي چې منسوخ دي تویل شي په دین کې ها که منسوخ باندې عمل شوی او که نه شوی او ما خو بدلی په کې راتلی شي لکه نبی علیہ السلام تللو نو 50 منځونه په فرض شو ذل الله حکم کنه او نبی علیہ السلام اومنل چاو چاو منل نمونګه عمر سره اومنل مونږه امتیان یو کنه فداغه پاغه منلو کې زمونږه منل هم رااله مچ بیا غب تر اتبه او پینځه پینځه یا لس لس په پاتې کې د پینځه پاتې شو نور منسوخ شو مچ دا غنه منسوخ شو نو زمونږه منسوخ شو داراله عمل به پنی شوی او منسوخ به تویل شولی ځکه اصل خبره د ایمان او د تصدیق ده او منسوخ کدا قانون دی چې عقاید بنی ځکه عقاید نه منسوخ کیږي ښا ایمان په الله ایمان پر د آخرت او په ملائکه او په کتابونو او دا ټول په پیغمبرانو دي تا عقاید د اسلام وې دي کنه صح نه راځي ښا او بل دا چې نسخ به په امر او په نهي کې راځي په قصو په واقعاتو کې نه راځي چې الله رب العزت بیان کړي دا آدم علی السلام واقعات موسی علی السلام واقعات ابراهیم علی السلام واقعات نوح علی السلام واقعات یوسف علی السلام واقعات بلقیس واقعات دې کې ګورې نسخ نه په واقعیت او په قصو کې ښه اخباراتو کې بلکې په امر او په نهي کې ښه بل تقسیم یې زادې چې منسوخ څو قسمه دي یو هغه دی چې تلاوت او حکم دواړه منسوخ شوی بس ختم لکه وی سورۃ احزاب چې وکنه دا دونی می سپاره او سورۃ البقره عمره اوس خدای غي پدری امام نه دی پاتې شوی نو کار سمرا یا تونو هغه تلاوت منسوخ شه حکم مارسو اړو خبرتي نه یو رضیتا اصل منسوخ دی ته ویل شي دویم که سماغه دی چې منسوخ التلاوتی تلاوت به نه کې احکام به یې لکه ویدہ آیاتو سورې نور کې اب چې الشیخ او الشیخۃ اذا زنایا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم. مشر سړی مشر خزبت بختا چنا زیبا کا رکی نو پر رجمی کے ترجموه ما نکالم من اللہ علم حکم باقی دے کنا رجم دنیا کی جاری دے کہو مخیو قسم چتا اسلامی ملکی نیو بکی او تلاوت نشتا منز پر نکی گوارے اندیتا منسوخ تلاوت ہوئی خوا دریم قسم آگا دے چی تلاوت نی منسوخ کی گی وی حکم منسوخی نو آگا خو نشتا او چی چا منلیو کنا نو منگوائی بیا زی پا زیبان نخوا پخانو حق حلق ہوئی لیتا منسوخ دے دی صورت کی برازی ہوتا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ سورة نساء کی اَوْكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ داسې آیاتونه دي پینځه نو موږ به په ځای باندې وایو چې دا منسوخ نه دي خلکو به ویلی خو د دې معنی شته ما ننسخ من آیت حقا ما موصوله دی حقا چی لری کومنگا یو آیاتو دخپل زین چی مخکم نازل کلی اللہوی بی لری کو او ننسخا یو مانا یہ رستو کو دخپل وخنا نعتی بی خیر منها نوراولو بهتر دا غینا پاجر او ثواب کې پامل کې او مثل یا او پشان دا غي پاجر او ثواب کې یا نن سه معنا د نسیان نکشي کنه نن سیو اصل کې خیال رشوا نو یا ير یې کوستانا ډیر آیاتونو ود پیغمبر نه ير شنو بس پاتې بشو اغیتا ام نسخ ہوئی ننسیحا مانا اصل کے یا یہ ری ایک استانا دا مشعور مانا دخوا نورا اوڑل کو بہتر داغی نایا پشان داغی گورا مخ کی سمرا بہتر مثال ذکر شو او دیغی سر ربتم دیکھا رائنا منسوخ شو او انظر نارا غی ما ننسخ من آیتن خوا رائنا موائے منسوخ شو او انظر ناوائے ناتے بخیر منها او مثلها بہتر دے داغینا پاسانتیا کی او پشان داغی دے پاجر او پسواب کی یو دا قرآن احکام خدور او چیغی کی معنی غلطی وی بہتر معنی دغه چې منځونه 50 ګرانو چې 50 شو نو آسان شو بخير منها او ثواب هغه عمر دی زګه چې الحسنۃ بعشر امثالها دیو منځل لسنی کې د بیا 50 تنه جوړ شو نو ثواب یې حق دی او په عمل کې آسان شو راتل کومګه بهتر داغی نه او مثل آیا پشان داغی او پشان داغی پا اجر او پا ثواب کی اس یهود دغ خبر اکڑی و چی داد اللہ کتاب نی داد خپل کتاب دی بس وی چی خوخی نوی دا کوئی چی خوخی نوی دا مکوئی نو اللہ دوزل زورنا ذکر کئی چی قمقلا پاگلا علم تا علم تا دمرا نپوئی گی ان اللہ علا کل شین قدیر چلا پارسبان دی قادر دی اغت علم دی چې دی وخت سره دا حکم پکار دی دی وخت سره دا حکم پکار دی ګور پاول وخت کې حکم چې یو مسلمان باز لسو کافر مقابله کوي تختیبه نه غوري ان یکم منکم 20 صابرون یغلبو 200 شلتن چې د 200 مقابله کوي نو یو تن د لسو مقابله کې راغی کنه سمودتا حکم چلی دو درسته الله وی چې الان خفف الله عنكم وس الله تاسو باندې اسانتیا وکړه وعلمان نفیکم ضعفا ضعف نه دی ویلي ضعف خود بدن کمزورې ته وی الله پوه شو چې تاسو عقل کی کمزوری رااله ټول کار خو په عقل روان دی خام نو اوس کې چیرې تاسو یو تن یې نه دوه تن نه بنه تخته یو به دوه مقابله کوي آسان نشو د خپل وخت سره آسان شي کنه وخت وخت سره الله حکم را لېږي ها خدا هغه منسوخ دی چې عمل به حرام نه دی که اوس یو سړی وی چې زه به دا غړم به باندې عمل کوم دلس تن نه بنه تختم وای ټیک ده بالکل د په عظمت باندې عمل لې ناغه حکم وجوبی او نو استحبابی شو ا د دوه حکم وجوبی شو په دې سو تختینو ګناه کبیره بکې ښا الله یې زمرا نه پويږي چې دا خدای الله رحم دې چې وخت وخت باندې مناسب حکم را لېږي کنه علم تعلم بیا وتوی ته دومره نه پويږي ان الله له ملک السماوات والارض چې بشکا خاص الله لره بعد شهید اسمانو د زمکو دا اما لکم من دون الله من ولي ولا نصير انشته تاسو لپاره بغیر د الله نه نسوک دوستونه مددګار هر خبره کې توحید خامه خایخه دلته چې الله وی علم تعلم رزق وی کنه چلکا توحید دنیز دکڑے چن اللہ علا کل شین قدیر توحید دنیز دکڑے چن اللہ علا ملک السماوات والارض صفات دولوحیت تنیز دکڑی لبانگ پا مانا نپوئی گی سلبا کس الورد اللہ اللہ اکبر ویکنا حضرت شیخ یوزل اخوانے چتا بیان کی دا مانا کڑے وخا یا ولذلوی الله اکبر یا الله تلوی قدرت دلوی دی الله اکبر یا الله تلوی علم دلوی دی الله اکبر یا الله تلوی بادشاہی دلوی دی الله اکبر یا الله تلوی رزق ډیر لوی دی میاجه تا علی خیزر بوته ناستنو شاعران خوم پډنګر یعنی اغا بیا خلق تاریخ چې ګیر سپینا اغا هوټلې د تور شو اوبه معنا د بانک پوي کلانا د شیخ ناوري د لوخا ملاوي تن پويږي زما صفاتونه تن دي معلومه ل پینځم شوباوا تر دې ترومې شوبه پور ډیر منزل دي ناري کې مؤمنان له ادب ورکي او دی یهودیانو خباست او عداوت او بنیتی خی چې ګورې ځان ساته دا ډیر ظالمان خلق ام تريدون ایت تاسو اراده کوئ ان تسالو رسولکم چې سوالونه کوي د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبل څنګه چې سوالونه کړی شیو د موسی علی السلام نه په خوا د بیا دبه تاسو غره تاسو نه کوي او مَن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سوا السبیل هغه چا چې په بدل کې واغسته کفر په بدل د ایمان کې نو گمراه شو د سیلارینا دا وره دی ویلوی مسله د رسالت شروع ده کنه الله یو کچا د پیغمبر به د بیو کړنو کافر بشي ضل سوا السبیل زجر دپار د اهلی کتابو التویلو ما یود الذین کفروا ندی خوشاله استاسو په دې قران باندې خان وسوی دی پس خوشاله دی ودا کثیر من اهل الكتاب ارمان کوي ډیر د اهلی کتابو نه لو يردونکم کاش چوالی تاسو من بعد ایمانکم پس دې ایمان استاسو نه کفاره چې بیا کافران شي ګورو ته مونږ په دې سوچ کیو چکر کیو چیر دی ایمان راوڑی ایمان راوڑی اللہ وی سو اگی تاسو آلی نو اگی تاسو زان تاری اگی با ایمان راوڑی حدیث نوې دومره مسلمانان کړه دومره مسلمانان کړه اتور نږدې شي چې پتہ تاو لګي دا تانه دي مسلمانان کړه دا قران مسلمانان کړه ته دا عربو د همت نه خبره ټول مال دولت په دې قربان کړه دا ولي تاسې کوي حسد من عند انفسهم دا د وجداري حسد نه چې داوی په زړونو کې دي من عند انفسهم اغه حسد داوی د زړونو نه راوته دي نه لري کیږي نه یو دا معنا بل دا را چې انفس خدایي خبيث دي کنه نفس خبيثه ده نو داغه نه چې کوم خبر راو دي نه به خبيثه ایخه الخبيثات للخبيثين من بعد ما تبين لهم الحق پس داغه چې خخ کار دې دي ته حق او بیا هم حسد کوي نو تاسو کفر تاړي نو مؤمنانو کې خو جذبشته کنه د جهاد ویخه توري راواله الله رب العزت وینا جهاد دې تنوي چې ستا جذبه راوچته شو نو چې جهاد شروع کې کتاب ولیکي چې الجهاد فی الاسلام نه تبا دا خدای حکم تا گوری اخو ستا جهاد شو دا اللہ جهاد پاگئی چی اخو حکم کری نسوی فعفو ما فیو توکے پریئے دے وصفحو مخت نوارا دے او امیشن دا حکم امیشن دے حتی ترغی پوریاتی اللہ بی امریم چی اللہ راشی پخپل فیصلی سران آو د منسوخ په مسله کې یو خبره یې راکړه هغه دا چې نسخ به پاغي آیت کې جاری کیږي چې غایه وسره نه وي حتی دا وسره نه وي چې دا وسره یې ته منسوخ نشي ویلې اخو الله په خپل وخت خو چې دا حق دا حکم به تر دقه وخت پوري نه خو منسوخ نشو لکه دا وګوره ما فیو تاو که مخت نوالا و اخوامیشن حتی دا حکم تر یو وقت پوری دی محدود دی خواه و دی که نسخ نرازی اب یا هم چی گوری دا قرطبی خوب الکار نشتا وی بس دا منسوخ شو الکا بس منسوخ شو پا دی بانده چی فقتل المشرکین وید دی دا اغیو بل سرس مناسبت دی دا خو اخلاق دی اخلاق خو نمنسوخ کی معافی کوي او مخت نه اړوي خو تر هغه پورې چې راشي الله په خپل فیصله سره حکم کوي د جهاد بیا به کې معافي نه ښه ان الله على كل شيء قدير بهشکه الله پارس باندې قدرت والي خنو چې جهاد نکو نو وس چل کو نو الله وي تیاری کوي ګورو ته په جهاد کسو کتاب لیکي او قرآن نگوری نانشی لکلی ابس کتابی پا جهاد بالا کتاب لکی چه قرآن نگوری زکا اغطول شرطو نا او کلیات او جزیات خود بیان کلی وی کلا چه تیاری دی نی کلی نو جهاد مکوا واقیم الصلاة و آت الزکاة راش پابندیو که دمانزم چه نفسو نام پاکشی او پابندیو که ده زکاة او چه مالو نوم پاک شی ستا نفس با نی پاک او جهاد کئی بلکه ستا دا عقیده دا چه دا اولیاء و پوسیله بانده سوال کئی گور باز مجاہدین دا سی دی خوا بیدا جایز دی کتابو نی پی لکلی ری جهاد سلکه وما تقدمو لینفسکم من خیرن اغا چې مخکې کړ تاسو د خپل ځانونو د پاره عمل تجدوه وبم مې دا عمل عند الله اذا الله سرا اغا عمل به مو مې نه دا غي عوضو نو عمل ولیات عمل زکه یاد کو چې بالکل به پکې زیاتې کمې کنا فرق به پکې نه چې تاسو کړی نو هغه بتا ته ملاوي فمن عمل مثقال ذره بزاس شولکه چې تاسو خپل عمل ملاو شو ان الله بما تعملون بصير بشک الله تاسو په عملونو باندې لیدون کړئ د يهود بل سازشو دی خو یو ذکر کو چې ګورې ستاسو په حق کې ډیر غلط عقاید ساتي کفر ته مړی ګورې خیال کوي خیال به وکي ټولی گمراه کړو ټولی يهوديان کړو ټولی سکړو هغه جزان پزان نه پويږي نو دا غي بل شوبها وقالوا وايذي لن يدخل الجنه هرگز با داخل نشي جنت تا الا من كان يهودا او نصارا مگر اوسو کو چې يهودي وي او يا عيسائي وي دا غي پسې ولې ذکر کو فود كثير پسې دا غي د دعوت طریقه بیان دي څنګه خلق لې دي په دې طریقه لې کنه چې وي جنت زمونږه الله جوړ کړی مونږه وګه سو جنت تزي ناراضي او يهودي سره دې پارم ډکې او دې ویزه ده د جنت ویزه ده ویخه ګوره خلق ته دا ټول داسې دي ښه کدا پیران ظالمان دي او کدا دادی کنه دی وتا ته وی چې تابعیت نه دې کړې او ترا کدا مټو ستا په مټ باندې دا انشتا ته څنګه مسلمانې تا پیر نشتا ستا پیر او وینا زما پیر نشتا زما پیر شیطان دی پیران خو شیطانان زه خدای غو نه ځان ساتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم توبه توبه کدا دی وته وې دا موای وته ګوره ری دومره په دې غوسه کی کنه ها دا ملکونو کې جاغټ غټ پټ کیو لوی لوی جامعه وستی و تپوستیو که چه ده سکوه وی مونگا عرب یو کنا ده عربو لباس کو نوی عرب ده لباس که خو عقیده ده ده عربو نده کنا تا عقیده خو ده پیرانو ده موریدانو ده مونگا پا کتا بلوچستان کیو مدرسه کی نالتا یو قوم ده کاکل قوم وطوی او اغی کور نی اکل خو بس غرونو کی گردی او ساروی او سره اکڑی بیزی مدرسې تر اوقات څنګه متمیمم دړو زور ډیرو ناوت ایو لکو پکې نوجوان ادي ګری سره داسې چل کړو چې مونږ ویګنه دي مخته دغه چولې دوګې ناشنا شي ا متمیم څه په تو وی راځه کنه مدرسې کې داخل شې سبق وای وي سبقان سره وای نوې چې خدای دې جنت درکې ده جهنم نه دی بچکي هغه یې جهنم چې شی بول وی ور دې سودې و پکې هغه لک تماچرا وستوي ما سره ودا نه یو خدای تمره جاهلان خلق ته خدای نو دغه خلق په دې باندې اختلاف ها هغه خدای نه پیژنې پیغمبر نه پیژنې پیران او موریدان پیجنی پیران ابی ادا خبر اوکلا چستاسو پیرشتے نمونگوی نمونگا پیر پیغمبر دے کنا ناغوی نا زمونگا پیر دا سی پیر ستاسو نشتا نمونگوی ستاسو سنگا پیر دے ناغوی زمونگا پیر چونو اول خولو کٹی وست دیر پریشان دے ولی وی مخکې وته یواز د بلوچستان صبح والا شوی و نو سم بناستو او اوس وته سلور والا صبح والا شوی دي نو خپل په سر ناشتي ډیر غټه پریشانی ده مطلب دا و چې دا ټول ملک هغه ساتي بس ډیر ګران ده وته دا د خلقو عقیدې دي ښا نو دی يهودو به خلقو ته دا تعلیم ورکاو چګور جنت نشتا بغیر د دینه بخنه نشتا بغیر د دینه دوای دی چری به داخل نشي جنت ته مگر اوسوک يهوديا عيسائي وي تلک امانيهم الله اذا رضي قديدينو درضي خیالونه دینو بس ګوري چې سیو ته جوړ کړی دی ښا قل هاتو برهانکم وتوایا دلیل راولې دا خبرې د سبب د نجات نه دی ها تو برهانکم دلیل راولې ان کنتم صادقین کتا سرشتی نیئے بلا رد کئی چکل دی دروغ دعوو کی نو قرآن پی ردو کی بلا ننا جنت دا چا ٹیکا ندا جنت دا چا دا خاندان ندے بلکہ قیدہ وارا من اسلم وجهه للہ وچاچ حوالک اخپل ذان اللہ تا عقیدہ دا توحید وهو محسن او یده تابدار دا سنت فلهو اجرو عند ربی دا پارا جر دا قبل رب سر ولا خوف علیم نبی رب دی باندی ولا هم یحزنون انا با دی غم جنشیم نمیان میان کے شبہات داغی زمنی ذکر کرل دا دی دا پارا چی دی بتا اڑی دی اسلام نا پا دی خبرو باندی و با دی خبر دو ککی گا مخا مسئلہ دی رسالت شورو وا او باغی کی پینز شبہات ذکر شو مخ کے او سلور برستو بیانی ٹول نه شبہاتو خا واخر دی.